राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 28 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो एक परमात्मा का आश्रय है, एक स्वधर्म का आश्रय है, कर्तव्य का आश्रय है और एक स्वाश्रय है। स्वाश्रय ज्ञान योग है, धर्म का कर्तव्य का आश्रय कर्म योग है, ये भगवान का आश्रय भक्ति योग है। तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है, क्योंकि मूल में परमात्मा से ही सब पैदा हुए। वर्ण धर्म तो हो जो ब्राह्मण के गर्दन में है, क्षत्रिय के लिए वैश्य के और ब्राह्मण के धर्म धर्म में सब धर्म का आश्रय होता है, परंतु परमात्मा के ब्राह्मण के परमात्मा के क्षत्रिय परमात्मा के हैं, वैश्य भी परमात्मा के हैं, शूद्र भी परमात्मा के हैं। तो परमात्मा का आश्रय सबसे शेष है। स्वधर्म है, स्वधर्म तो होता ब्राह्मण, ब्रह्म कर्म स्वभाव जम, छात्र कर्म स्वभाव जम, वैश्य कर्म स्वभाव जम, सुदृश्य भी स्वभाव जम, वे स्वभाव धर्म धर्म होता रहेगा। और परमात्मा के सब है, ब्राह्मण में परमात्मा सब हुए, क्षत्रिय भी परमात्मा के हैं, वैश्य भी परमात्मा के हैं, शूद्र अंतर भी परमात्मा के हैं। तो परमात्मा का आश्रय वो सब के लिए है। धर्म का कर्तव्य का आश्रय तो धर्म के अनुसार है और भगवान का आश्रय जन्म सिद्ध है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मल से सूरसी, जैसे ब्राह्मण के धर्म समोह दमास तपाशोजम शांत जाजो ज्ञानम वैज्ञानम आसे ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये स्वाभाविक ब्राह्मण के कर्म है। ऐश्वर्यम तेजो धृदाश्रम ये है क्षत्रिय के धर्म, और किसी गोर सुपर्ण जिम तीन है वैश्य के धर्म, प्रयास सेवा करना है सूर्य का धर्म है। ये धर्म तो शरीर पैदा हुए तब हुआ, और भगवान का तो आदि में ही है। आदि में उसका क्या है, ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंश एक और जीव अविनाशी अविनाशी है। तो परमात्मा के तो सब है, इस वास्ते मूल में परमात्मा आश्रय है, वो बढ़िया दी है। स्वधर्म प्रभावी स्वधर्म का पहले ज्ञान योग का वर्णन है इधर दूसरे अध्याय में। तो ज्ञान योग में केवल अपना आश्रय है, स्वास्थ्य है, जीव का आश्रय हुआ, और भगवान का आश्रय तो है ही। तो भगवान का आश्रय भक्ति है, ये सबसे श्रेष्ठ हुआ। क्यों, भगवान है सबका माता पिता, तो सबके माता पिता भगवान है। तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सगा तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें सरु तो भगवान का स्वभाव ही हुआ। तो सबसे भक्ति तेज हुई, भक्ति भगवान की सबसे श्रेष्ठ हुई। और इसके बाद में स्वतंत्र जहां जन्म हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वीर शूद्र, तो स्वधर्म है जीवात्मा और शरीर दो जी, तो शरीर को लेकर के स्वधर्म हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वीर से, और आत्मा का स्वधर्म वो आत्मा का धर्म स्वकाश है, अपना ही आश्रय है। वहां कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य जन्म सिद्ध कर्तव्य का आश्रय है, स्वाश्रय। इस वास्ते ज्ञान योग ना पूरा होता है वहां, ज्ञान योग पूरा होता है वहां स्वधर्म से अवश्य देही नित्यम देव देव तीसरे में तीसवा देही नित्यम देव देह सर्व तस्मा सर्वाणी भूतानि तस्मा, ये श्वास आया है, ये स्वधर्म से स्वधर्म आया। धर्म को लेकर यहां से उन्हें कामना नहीं रखा है तो शुद्ध के समय करता यहां से कामना की बात आई। इससे पहले क्षत्रिय का धर्म आया है, युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। युद्ध चार पलायनम दान मिश्र भाव से क्षत्र ये स्वभाव है। तो ये जन्म के बाद में है, आश्रम धर्म है स्वर्ग के बाद में है। और जो जीव स्व वो पहली है भगवान की भक्ति सबसे पहली है। ये सार बात है। स्वधर्म अपेक्षा अपेक्षा स्वधर्म हो देगा तो भी ये साप लिया न साप अपी, ये भी धर्म है क्योंकि जन्म लिया है। तो क्षत्रिय के धर्म लिया पेश क्षत्रिय ब्राह्मण के क्षत्रिय के वेश के शूद्र के धर्म लिया, इस वास्ते ये धर्म हुआ। वो स्वधर्म स्वकर्म ना समझ दे, वो स्वकर्म और स्वधर्म एक ही बात है। स्वकर्मा तो अभ्यर्थ है स्व स्वकर्म नहीं अभिनेता संस्कृति लगते देना कामना कर लेता है, कामना और स्वधर्म नहीं है किसी भी नहीं। ब्राह्मण में कामना नहीं है, क्षत्रिय का भी वैश्य का भी शूद्र का भी ऐसे ब्रह्मचारी का भी गृहस्थ का भी वानप्रस्थ का भी सन्यासी का भी कामना कहीं दुर्गंध में है, ये फंसने की बात है। तो इसे त्याग करना है। तो ये अलग अलग है आश्रम धर्म और वर्ण धर्म मूल है, वैष्णव मूल है परमात्मा के, सबसे मूल परमात्मा है। मूल तो परमात्मा से पैदा हुए, इस वास्ते भक्ति सबसे श्रेष्ठ है और सबके लिए है। जैसे ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण धर्म श्रेष्ठ है, समो दमस्त ब्राह्मण जन्म लिया है, क्षत्रिय का जन्म लिया, वैश्य का जन्म लिया, शूद्र का जन्म लिया है, और वो भगवान ही पैदा हुआ है। ईश्वर अनुसरी वो विनाशी, तो सबसे मूल है जो भक्ति है ये पीछे है, सबसे मूल परमात्मा है। इस वास्ते भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान का आश्रय लिया है। स्वेश मैंने वेद लबा स्वंद्र इस वास्ते भक्ति तो सबके है, सब भगवान से पैदा हुए। चाहे वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ब्राह्मण से पैदा हुए, खतौने खतरे से पैदा हुए, ये तो पैदा हुए है उसी बादल में, वो मूल में परमात्मा से है, तो सबसे श्रेष्ठ भगवान की भक्ति हुई। ये खातृ धर्म वैष्णव धर्म, खातृ धर्म ब्राह्मण धर्म, खातृ धर्म वैष्णव धर्म, शुद्ध धर्म, ये धर्म पैदा होने के बाद में शरीर को लेकर हुए और वो आत्मा को लेकर गए। ईश्वर श्री भगवानी अब ईश्वर अंश अपना स्वधर्म हुआ वो ईश्वर अंश है जीवा और भगवान का अंश है सबके लिए, तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति हुई। क्योंकि धर्म से पैदा हुए भगवान से, तो उसे ये पांच धर्म है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूरस, ये सबका आश्रम में तो सूर्य सूर्य में धर्म परिचर है, परंतु ईश्वर अंश जीव अविनाशी वो भी है। ये ईश्वर के भक्ति जीव अंत हेतु भी हेतु ईश्वर अंश अविनाशी चेतन अमर सेवी, ये भक्ति वाली सब अलग होती है, क्योंकि भगवान की भक्ति सभी सब जो आदि में भक्ति है ज्ञान पीछे। इस वास्ते कर्म योग ज्ञान योग ये साधन है, ये भक्ति योग साध्य है। स्वधर्म बचा विषय वो स्वधर्म है, इस वजह से पहले ज्ञान की बात बताई, मैं बाद में स्वधर्म की बात बताई। ज्ञान की बात में आत्मा को लेकर गए, स्वधर्म बताया शरीर को लेकर गए, शरीर को लेकर गए। आत्मधर्म है स्वयं का, तो पहले स्वधर्म है इसको देखे, फिर पर धर्म के बाद है स्वधर्म, वो है स्वयं का। ये स्वभाव नियंत्रण कर्म, स्वभाव नियत कर्म हुए, नियत कर्म हुए स्वभाव नियत। मैं यहां नियत करूं खाते का वेशकार, और स्वभाव भक्ति है सब खत्म का नियत करूं मैं। स्वेश्वर कर्म ही अभिता संस्कृति गुप्त और जीव ईश्वर जीव विनाश स्वाभाविक स्वाभाविक सूराशि स्वाभाविक स्वाभाविक, इनमें कोई कृत्रिम नहीं है। शुक्ल शिष्य साधन कर्म कौन थे वो शायद है धर्म के साथ। जब क्षत्रिय का धर्म ब्राह्मण का धर्म हुआ तो ब्राह्मण के धर्म लेते ही धर्म लागू हो जाता, क्षत्रिय का धर्म लेते ही क्षत्रिय का धर्म लागू हो जाता, वैश्य का धर्म लेते ही ब्रह्म का साथ हो गया, सूर्य का धर्म लेते ही सूर्य के साथ हो गया। इस बार सदर्म बचा भी है, ऐसे ऐसे आठ लोग बताए। इसी बात में सूतु के समय कृपा अल्लाह अल्लाह बहुत जया जायु तथो जय सूर्य दर्श करो। गीता में बहुत विलक्षण बातें पड़ी हुई है, कितने विलक्षण बातें। इस वास्ते अपने में धर्म का पालन करो भाई, तो अपने में भगवान की भक्ति सबका धर्म हो गया, सबका। क्यों? इस वंश पहले से इस वंश पीछे ब्राह्मण अंश हुआ, क्षत्रिय अंश हुआ, वैश्य अंश हुआ, शूद्र अंश हुआ, मूल में इस वंश है। इस वंश भक्ति सबसे शेष है। इस बात से मनुष्य भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण के अनुसार धर्म लेने से शरीर की वृद्धांता है। वो ठीक परमात्मा अंश है, स्वयं का धर्म है, स्वयं का ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मत्सर सुग्राशी। स्वय स्व कर्मण्य विजेता संश दिन लगन में वो स्वय स्व हुआ या शरीर को लेकर। गीता बहुत अलौकिक ग्रंथ है, विचित्र ग्रंथ है। सब अलग अलग बता दिया, साफ साफ हिसाब से मनुष्य को भक्ति में सबका अधिकार, सबसे श्रेष्ठ भक्ति। क्यों? ईश्वर भक्ति। ईश्वर का ईश्वर शब्द पहले सबसे पहले ईश्वर अंश है। पर ब्राह्मण ब्राह्मण से पैदा होना से ब्राह्मण हुआ और ईश्वर अंश से हो कैसे पैदा नहीं हुआ है। वास्ते भगवान में लग जाना सबका धर्म हो गया, मात्र देव का ईश्वर सब जड़ चेतन स्थावर धर्म सब। तो भक्त हुए ब्राह्मण में, भक्त हुए क्षत्रिय में, हुए वैश्य में, हुए शूद्र में, हुए गीतराज गीत गीत भी भगत हुआ, वैश्व हुआ। अरे भक्ति में तो पत्थर भक्ति अहले पत्थर हुए, तो भगवान की भक्ति को मानते सब। गंगा वो फेमस थोड़ी था भाई भक्ति में, क्योंकि ईश्वर सब है, ईश्वर सब है, पशु पक्षी वृक्ष आदि सब है। इस बात तो भक्तों में सब आता है। भगवान में लग जाना सबके लिए, वृक्ष है पशु पक्षी समझते नहीं, इस बात से बिजाने में पड़े हुए, पर समझे तो सबके लिए बढ़िया है। भगवत भक्ति स्वयं को लेकर, स्वयं इस वास्ते भगवान में लग जाना सब करिए, धर्म धर्म लेकर भक्ति में बड़ा धर्म नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि का नहीं भक्ति में, ये भगवान को लेकर के इस बात से सब करिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत मात्र प्राणी इस घन से, मात्र प्राणी इस घन जीव अविनाशी, जीव प्राणधारी प्राणी मात्र, बहुत विलक्षण बात है, बढ़िया लोगों की बात है। भगवान का से सब देवत, क्यों भगवान है सब, स्वधर्म है असली स्वर्ग, स्व है भगवान का अंश, तो भगवान को भक्ति है स्व। नारायण नारायण नारायण नारायण।